Días. Muy buenos días, José Ramón, ¿qué tal? Pues son 10 minutinhos. 10 minutos que hay que aproveitar, a pesar del tiempo esto, prácticamente. Pero bueno, hay que ponerse en xeito, ¿no? Yo pues, también voy a poner en xeito. Vas a poner en xeito. Sí, voy a tratar por lo menos. Porque bueno, vamos a darle a mayoría do tempo a esa polémica en torno a Casa de Viñós, denunciada polo Bloque Nacionalista Galego no seu último boletín. E logo, si nos queda un oquiño, bueno, pues analizaremos un poquinho a actualidade tamén política. Si queres, bueno, pues o tema central, non, da intervención de hoxe. Falo un poquinho de eso, evidentemente que sí, que tampouco quero ser moi pesado con estas cousas, non. Lamento moito, sinceramente, ter que acudir hoxe aquí á radio e ter que falar dunha cuestión de tipo personal particular. E non só miña, porque sinceramente afecta a miña familia. Por lo tanto, estamos falando de cousas que superan o límite da política. Eu eso quero deixar moi claro. A vivenda en cuestión ni siquiera é da miña propiedad, é da propiedad da miña muller e máis do meu fillo, que non teria por que decilo, pero bueno, decir, porque non teño nada que ocultar e polo tanto temos que falar claro destas cuestións, sobre todo os que estamos metidos na política. Eu realmente acepto e tolero, non me queda outra, cando se meten comigo particularmente pola política, é decir, con aspectos políticos, pero bueno, neste caso creo que superamos a esa línea roxa que nunca hai que superar na vida, non? Bueno, quero explicar un pouquiño porque a xente xa recibeu unha revista do Bloque na súa casa que fala de que nós, neste caso a miña familia, temos unha vivienda en Viñosa, efectivamente, que é certo, e que foi feita sin licencia unha rehabilitación, e ademais que somos, pois, de alguna forma defraudadores de o concello. Eu teño que dicir que iso é absolutamente falso e cae na inxuria e na calumnia. E digo isto porque o podo demostrar. Nos, sencillamente, somos unha familia que somos de Viñós, da Arzúa, de toda a vida, e traballamos para vivir, e non facemos outra cousa na vida, non? Eu dille como un pouco a política, pero nin siquiera a cobra da política, como ocorre noutros casos. Polo tanto, neste caso, entrou-nos moi dentro esta situación, toda vez que non responde, pero para nada, absolutamente para nada, a realidade. Isto é así de claro. Pensamos realmente a veces analizando isto que é produto de mentes difíciles, ou que sei, ociosas, quizá hai xente que se cadra, pois, mentras outros estamos a traballar, outros están, pois, de ociosidade, de cafeterías, están, pois, se cadra, pois, vendo a posibilidade de como se lle pode facer daño, neste caso, a unha familia. Parecenos unha actitude maliciosa e vengativa, propia de xente, pois, en certa forma, resentidas. Eu estou aquí na radio, espero que o alcalde, como xa compareceu aquí respecto de outra vivenda, tamén volva a comparecer e aclare iso que di o Bloque e o diga con documentos, porque iso é imposible que sea así. Se non é así, terá que rectificar, el é malo concelleiro de urbanismo. Realmente me dá un pouco de asco ter que falar destas cousas, pero non me veño a disculpar de nada, senón que veño a demostrar a miña inocencia ou a nosa inocencia nesta cuestión. Quero vos decir a todos, aos meus compañeiros da agrupación e a xente da Arzúa en general, que eu estou aquí hoxe e vou invertir a carga da prova, porque eu vou demostrar a miña inocencia cando non teria nin que facelo siquiera, porque o que acusa é o que ten que demostrar a culpabilidade nun estado de dereito, cando as leyes funcionan correctamente. Por lo tanto, eu vou demostrar aquí hoxe con documentos. É dicir, isto é unha forma de abrir as portas da miña casa a toda Arzúa, a casa de Viñós, que as ten abertas todo o mundo, incluso os do Bloque, por certo. E, por respecto aos meus compañeros que me pidiron, que eu en principio non estaba ni siquiera disposto a iso, pero os compañeros da miña agrupación dice, vai á radio e aclara iso, porque nos confiamos en ti, e eu non nos podo defraudar neste sentido. Sinceramente, se fora verdad, aínda que isto foi unhas obras que se fixeron fai 16 anos, se fora verdad, eu dimitiría inmediatamente, sinceramente. Cousas que outros non fan por outras acusacións realmente probadas. Por lo tanto, estas acusacións son falsas e sin fundamento. Nos, eu e a miña familia, en base a que vamos a xuntar a documentación, xa presentamos un escrito no Concello que pido, por favor, que me contesten rapidamente, pedindo certificados da situación, vamos por primeira vez na nosa vida a presentar unha querella criminal. Porque nunca o fixemos, eu nunca xamais tuve eso, e sobre todo da política, que non sempre agotamos as vías políticas. Pero neste caso, en base a esta maldade, esta cobardía, non nos queda outra solución. Eu quero dicir aquí que teño datos das obras totalmente contrastados, e algún que non tiña pedino ao Instituto Galego da Vivenda, solo estes días axilmente moderon. Teño que decir que esta obra, pues, como decías, iniciouse fai 16 anos. Ten todas as bendicións, é dicir, pues, é como funcionaba daquela. Incluso, na aprobación definitiva da obra ten unha subvención pequena, que incluso teño justificante do ingreso aquí, que supoño que será o de menos falar desta cuestión. Teño que facer mención, sobre todo, a que se iniciou, foi a miña sogra pastora, Quintás, a que iniciou isto porque vivía naquele momento. E as obras, pois, retrasáronse un tanto porque miña sogra caeu enferma e non podíamos rematalas, porque son unhas obras pequenas, sinceramente, van aproximadamente a, naquele momento, a 1.200.000 pesetas, que era iso. Temos a documentación toda da aprobación inicial das obras, dunha memoria, porque está isto feito en base a un decreto da Xunta de Galicia, que foi renovado cada ano da Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas, daquele momento estaba José Cuiña ao frente, e temos toda a documentación, incluso unha memoria das obras, que pode ser cotexada por quen se queira. E quería facer mención especial a varios informes que teño do propio Concello. Que é increíble que do propio Concello se nos acusa a nós, cando nós temos esta documentación e deberían haber buscado eles antes de lanzar esta pedra tan dolorosa para nosotros. E teño un informe, por dúas veces ademais, de doña María Isabel García Sebane, técnico municipal do Concello de Arzúa, que informa a memoria que se presentou e di exactamente que está conforme coa legalidade urbanística vixente en este municipio. E falle mención a miña sogra, María Pastora Quintás Castro, que era naquel momento antes de fallecer a dueña, e durante as obras sempre foi así. Por outra vez que se nos mandou corregir, tamén fixo outra memoria e avalou ela a súa memoria. Teño tamén varios certificados do secretario do Concello, Juan Colmenar López Soldado, actual secretario, que reconoce a viabilidade desa obra, da posibilidade desa obra, que a casa reúne as características e todo eso. Por lo tanto, incluso de que estamos empadronados, de que vivimos en Arzúa e tal. E definitivamente quero facer mención ao este certificado do Instituto Galego da Vivenda e Solo, que se nos fai e se nos remite como un certificado de aprobación definitiva da obra. Por lo tanto, o que se fixo ali está perfectamente xustificado e avalado por documentos. E, por lo tanto, serán eles ahora os que terán que demostrar que eu non digo a verdade. Se fora iso verdade, é dicir, o que eles din, eu presentaría inmediatamente a dimisión. Pero como sei que non é verdade, porque eu ben sei o que nós fixemos, e realmente fixemos, ademais, moi pouca obra, porque fixemos para xustificarse. Seguramente, se tuveramos máis diñeiro, faríamos máis, pero fixemos sencillamente, pois, o retellao, que nin siquiera foi o cambio de tellao, que ten a mesma ripa de sempre, fixemos a rexuntao da pedra e fixemos tamén, pois, o cambio dos ventanales, que son exactamente idénticas ás que había antes de Castaño, e que as fixo un constructor de aquí, que é Pepe de Rogelio, que ademais é amigo meu, e por iso digo nomes. E fixose moitas desas obras coas mans do que ora vos está falando, porque realmente somos personas que vivimos dun sueldo e temos poucos posibles económicos. E iso sabe o todo Viñoso e toda a xente que me conoce a min, que sabe que eu son un home que sempre estuve traballando e procurei facelo, e nestes ocasións, aparte que é unha cuestión que me gusta, e sei algunhas cousas da albañilería, moi poucas, pero algunhas sí, e poñas en práctica, pois, traballando, entreteniéndome e facendo as cousas, pois, que me gusta facer. En este caso, pois sí, axudado con algún outros obreiros, foi casi todo feito polas miñas mans, salvo o tellado, que foi feito por outras persoas. Quero dicir que non se fixo nada extraordinario, sencillamente se cambraron uns cuartos de baño, se fixeron un calentador, e catro cousas, o suelo que está ali, e todo eso está na memoria, e non por dentro sigo o mismo piso de sempre, as mismas vigas, o mismo madeira, porque incluso en algúns casos xa un pouco apolillada, porque é do tempo exactamente da casa. Por iso digo que eu abro as portas a quen sea para que comprobe iso. E sencillamente era o que quería dicir, e sinto ter que vir falar desto aquí, nestes casos que son auténticamente, pois, da vida privada das personas que non queremos facer. Eu queria dicir unha cousa respecto desto. Nós tamén temos boletín, e tamén vamos editar un boletín, agora próximamente, editaremos seguramente bastantes máis. E podíamos facer exactamente isto que eles fan, pero non o vamos facer e queremos mandar un mensaxe de tranquilidade, porque iso ademais, xa non o digo eu, iso encargaron os meus compañeros da agrupación que fixamos unha reunión por este motivo e dixeronme, manda un mensaxe de tranquilidade, nós non vamos a entrar ao trapo, non vamos a facer iso, non vamos a fotografiar casas, non vamos a tratar de buscarlle nada a nadie da súa vida particular. Por lo tanto, é que o poderíamos facer, pero non o imos facer. E por lo tanto, quero mandar un mensaxe de confianza á xente da Arzúa para que sepa que nós non facemos estas cuestións que fan un goberno que ten nas súas mans e archivos e que ten expedientes de xente particular e que está utilizando como arma arroxadiza é moi peligrosa contra a xente. Realmente parece-nos denigrante e temos que decir que nós neso nunca o faríamos e mandamos ese mensaxe de tranquilidade á xente para que confíe en nós e que sepa que nós non imos a traballar nesa lodazal que les tratan sempre de meternos a nós. Xaver Ventor, cumpleu o tempo. Bueno, pues nada, falaremos seguramente de outra actualidade, pois na cara quizá pola miña afectación que teño neste tema, pois pedir disculpas, pero temos que responder.